zakurzony instrument. Mówię, że jest mój, ale w sumie grać na nim nie umiem w ogóle. Stoi w rogu gdzieś w pokoju, nie bez powodu, żeby zobaczyła go już od progu. Ona, artysta dusza jak kryształ, w portfelu się nie zamknie. On, będę miał ją już w połowie drogi do niej. Niech zgadnę, ma mnie za wrażliwca z charakterem. W czterech ścianach tylko ta gitara i duże łóżko, którego nigdy nie ścielę. Jestem wyimaginowany jak Fatamorgana. To nic, bo w swojej chmurce napisała, że zostaje do śniadania. Ale po powódce zanim powie papa, dowie się, że te struny to atrapa. Nie znam żadnej nuty w skarbie. To było piąte piętro, ona już mija parter. Oszukana teraz, zgrzyta zębami ze złości. Potyka się o naiwność, wywraca się wchodząc na chodnik. Wstaje i do domu biegnie ze wspomnień ciało obmyć. Podnosi głowę, by jej wyobraźnia odbiła się w lustrze. Ona to ty, a ten instrument to polski hip-hop. Ona to ty, a ten instrument to polski. Co? Ona to ty, a ten instrument to polski hip-hop. Zapomnij o tym już. Ja wiem, że ty wiesz, że to o tobie. Więc nie puszczaj tego znów. Niech to będzie nasze wspólne optimum. Zapomnij o tym już. Ja wiem, że ty wiesz, że to o tobie. Więc nie puszczaj tego znów. Niech to będzie nasze wspólne optimum. Te wytwórnie chcą mieć nas w garści. Zobacz, zrób 3 hity dla mnie, a reszta płyty będzie twoja. Pamiętaj tylko o prostych melodiach w refrenach. Wiesz, ziomek, polifoniczny dzwonek też trzeba umieć sprzedać. Ja ci zrobię beat, mój producent wykonawczy zrobi ci drugi. Twój producent nieźle brzmi, ale niewyraźnie mówi. Dam ci dobrą radę, 3:30, nie więcej. Podstawa promocji to powerplay w SC. Z nazwy tej firmy zostaw tylko rekord. Pierwszy człon brzmi jak jakiś tandetne techno. Mam pytanie, jak rendezvous z pedałami. Pamiętajcie, kombi jest mniej romantyczne niż riksza dla zakochanych. Tu nie chodzi o skąd, z kim, ile i kiedy. Tu chodzi o flow, skills i tekstów pełny zeszyt. Ja unoszę się nad oceanem, ty to nieś w kałuży. Jestem bez grosza, wiesz, chciałbym się u ciebie zadłużyć. Bez elementarnych zasad nic tu nie zarobię. Ale wiedz, że gdy zaczniesz moknąć, pierwszy rzucę ci kalosze. Bo niedobrze jest, jak kolejna płyta to nie wypał. Jak robisz coś dla hajsu, to wartość oceniaj w liczbach. Zapomnij o tym już. Zapomnij o tym już. Ja wiem, że ty wiesz, że to o tobie. Więc nie puszczaj tego znów. Niech to będzie nasze wspólne optimum. Zapomnij o tym już. Ja wiem, że ty wiesz, że to o tobie. Więc nie puszczaj tego znów. Niech to będzie nasze wspólne optimum.